Паражняку трохі набралася. Саграваючыся размінкаю, Янка нагінаўся і ўнізе шчэпліваў ваганеткі, потым нетаропка зачапіў круг зворчыкам за пярэдніку другой з іх, узяў повад і рэзка зрушыў тойфеля з месца. Пярэднія ваганеткі бразнулі адна аб адну, але састаў не крануўся, хоць конь напінаўся. Хлопец нічога не разумеў. Толькі як асвятліў лямпаю рэйкі, дык убачыў, што здарылася, відаць, ад рэзкага рыўка тойфеля, другая ваганетка, за кут якой быў зачэплены круг, трошкі хіснулася наперад, бо заднія колы яе саскочылі з каляі на падэшву штрэк. Янка прыхінуўся да задняга канта, усім целам і рукамі намагаючыся падважыць ваганетку, але яна, як назло, не падымалася. Злуючы невядома на каго, я надышоў да сцяны штрэка і, не ведаючы, што рабіць, адкрыў да злосці грызану зубамі драўляную зацяжку між двума металічнымі стойкамі. Хацеў паклікаць на дапамогу Тадэуша, але пасаромеўся і ўстрымаўся. Яшчэ не пачаў працаваць, а ўжо кліча на дапамогу другога разява. А калі я адышоў ад злосці і ўляглося хваляванне, спакойна разважыў. Спачатку адпрох тойфеля, каб той крый Божа не тузануў і не пакалечыў, потым адчапіў другую ваганетку ад астатніх і, асабліва не затрачваючы сілы, прыўзняў і паставіў на рэйкі задні кул. Паспех людзям на смех. Стары мацавальшчык не спяшаецца, а кеміць ды разважае розуму. Але чаму ён таксама прыпрагаў каня да другой ваганеткі і вёў яго ўзбоч пярэдняй, якая злева церла той філеў бук? Ці не лепей прыпрэгчы каня да пярэдняй за той круг, якім ваганеткі шчэпліваюцца між сабой, каб той філь ішоў пасярод каляі і адчуваў сябе вальней? Думаў хлопец, прыкідваючы, як бы зноў не саскочылі колы з рэек. Памеркаваў, ды як надумаўся, так і зрабіў. Затое, калі павольна зрушыў тойфеля, састаў лёгка крануўся з месца і плаўна пакаціўся ўслед за канём, які ішоў у запрэсцы надта ненатужваючыся. Ні па ягонай хадзе, ні па ягонай паставе корпуса немагчыма было здагадацца, у якім месцы штрэка пачынаецца той невялічкі пад'ём, наконт якога перасцерагаў швэрмар і ідзе пакатасць. Таму хлопец, падсвечваючы лямпаю, азіраўся і сачыў за пастронкамі, бо ведаў, што гэта можна больш-менш дакладна вызначыць толькі па тым, як яны напят. Калі раптам пастронкі аслаблі, ён пацягнуў за повад, намерваючыся вывесці каня з сярэдзіны каляі, але той філь упінаўся і не слухаў. Збянтэжаны Янка схапіў рукою за брось, тузануў на сябе і на сілу выцягнуў каня на абочыну. У спешцы хлопец кінуў повад, мітусліва павесіў лямпу на пярэдні борт першай ваганеткі, на хаду адчапіў круг ворчыка і ўжо ледзь-ледзь ухіліўся ад саставу, які сам рухаўся па пакатай чыгуначнай каляі. Янка прабег трушком, каб нагнаць пярэднюю ваганетку і на хаду адчапіць сваю лямпу. Гора-камбінатар скамбінаваў такую запрэшку, што мог пакалечыць і сябе, і каня. Ледзь не застаўся без лямпы ў цёмным штрэку. Дакараў у думках сам сябе Янка, адначасова крыўдуючы і на тойфель. Ну, няхай я няўклюдны, няўмека, спрабаваў апраўдацца хлопец, кудлацячы конскую грыву. Ну, а цябе ж прывучылі тут хадзіць у любой неверагоднай, самай недарэчнай запрэшцы. Ну, чаму ты раптам занаравіўся і ўпарта ўпінаўся? Састаў хоць і парожні, а мог падмяць абодвух. Тойфель стаяў як адзеравянелы, ніводным рухам, ніводным мускулам, не рэагуючы ні на ласкавае кудлачанне, ні на пяшчотную янкавую інтанацыю. Быццам да яго звяртаўся не чалавек, на мове, якую конь чуў штодзённа, жыхар іншай планеты спрабаваў штосьці растлумачыць па-свойму. Ну, як табе не сорамна, паглядзі мне ў вочы. Працягваў хлопец, заходзячы спераду тойфеля і асвятляючы лямпаю конскую галаву. Уважліва зазірнуў у вочы і сустрэў невідушчы позірк, ад якога ажно разгубіўся. яшчэ нічога не разумеючы, памахаў лямпаю перад грыўкаю і ўбачыў, як агеньчык халоднай іскрою спыхвае па чарзе то ў адным, то ў другім воку. Хлопец жахнуўся ад таго, што Тойфель не сплюшчваў павек, і ягоныя вочы не міргалі ад мітуслівага святла перад імі. Конь быў сляпы. Разгублены Янка адхіснуўся, не апускаючы лямп, але ўсё роўна бачыў у абодвух конскіх вачах адбітак свайго твару, сія Янчка. Хлопца ахапіла жудасць. «Хір іздер Тойфель, тут сапраўднае пекла», — вымавіў ён нямецкае выслоўе. Як быццам яго абдало ледзяною вадою, ён адубеў. А як трохі пачаў адыходзіць ад здранцвення, адразу ж у галаву палезлі змрочныя думкі. Асабліва ад аднае ніяк не мог адкараскацца. Яму здавалася, што і яго чакае гэтакая ж доля. Фрыцы і сляпога будуць апускаць у шахту. Тойфель нічога не бачыць, і яго не падымаюць на паверхню. Няўжо і каня не адпусціць падзямель. Крыўда на Тойфеля змянілася жалем. Хлопцу стала шкада каня. Пагібель на чужыне земляка Гаўрыка не выклікала ў Янкі ні спачування, ні жалю, а сляпую жывёліну нямецкага каня хлопец шкадуе. Тойфель абудзіў ім спагадлівасць, сыты галоднаму не спагадае, галядашчы спачувае недалужнаму. Ну які напарнік са сляпога небаракі. Расчулены Янка пакінуў Тойфель у спакоі, прывязаў за повад да металічнай стойкі. Навошта гвалтоўна валтузіць сляпую жывёлу? Не людзей так папаздзекаваліся з яе. Не здымаючы пінжака, хлопец бавіў час на адзіноце, праседжваючы ў штрэку. Значыць, швермер прыпрагаў каня да другой ваганеткі, каб Тойфель не трапіў пад састаў. Цікава, чаму стары не папярэдзіў мяне, што конь сляпы не хацеў бянтэжыць? А сляпы Тойфель мусіць прывык хадзіць толькі па абочыне, таму і заўпарціўся, калі я спрабаваў вывесці яго з каля, ён не зразумеў мяне. Калі збіралася 7-8 парожніх ваганетак, Янка, не спяшаючыся, шчэпліваў іх і, падштурхоўваючы ззаду, павольна адкочваў на пад'ём, па нахілу з якога яны ўжо самі каціліся далей. Праца не вымагала вялікага напружання. Парожнія ваганеткі лёгка каціліся па каляі, аднастайна і манатонна пастукваючы коламі на стыках рэек. Хлопец адкаціў некалькі кароткіх саставаў, пасля зразумеў, што чым лішні раз хадзіць услед за імі, лепей даўжэй пасядзець у штрэку, таму пачаў шчэпліваць іх больш, каб толькі радзей адкочваць. Заседзіўся адпачываючы і нарэшце нашчапляў такі састаў, што калі скрануў месца, дык ужо адчуў ягоны груз. Але адчэпліваць лішніх ваганетак не стаў, а так і пакаціўся. Лямпу павесіў поруч на борце задняй ваганеткі, якую падштурхоўваў. Спачатку ад гэтага падштурхоўвання састаў набраў патрэбны разбег і з невялікай хуткасцю каціўся наперад. Аднак пасля, чым болей ён набліжаўся да пад'ёма, тым хутка змяншалася, і хлопец вымушаны быў усё мацней падштурхоўваць ваганеткі, неймаверна напружваючыся. Відаць, не разлічыў свае сілы. Няўжо яны пакідаюць мяне у адзінаборстве з саставам, які зусім прыпыняецца? Мільгнула ў свядомасці, і ён прыўзняўся, разглядаючы ў прыцемку, ці не перавалілі цераз пад'ём пярэднія ваганеткі. І якраз у гэты момант адбылося непрадбачанае. Састаў спыніўся, скрыгатнуў шчапленнямі, у рассыпную загрукатаў ваганеткамі і павольна-павольна рушыў назад. Ваганетка, над бортам якой хлопец прыўзняўся, штурхнула яго ў грудзі і так прыціснула патыліцу да бэлькі штрэка, што Янка целам адчуў вострыя шчарбіны металу. Моцна пору зменшылі ягоныя спружыністыя рукі, якімі ён на імгненне спыніў націск саставу. Са страху знайшоў сабе сілы, каб адштурхнуць яго, і як з пятлі выхапіў галаву. Бяссільны хлопец ухіліўся з каляі на абочыну. Мімо яго састаў папоз назад, павольна набіраючы хуткасць. Балела патыліца, мабыць, не столькі ад глыбіні раны, колькі ад іржы, якая туды трапіла. Хлопец памацаў рану і ў змроку адчуў, што далонь мокрая. Яшчэ лёгка адкруціўся, калі абышлося толькі драпінаю, магло раструшчыць галаву. А Канагона маладога неслі з разбітай галавой. Віжвольна вспомнілася песня, якую спяваў на нарах Вадзім. «Толькі тады ты не ўяўляў сабе, а цяпер нарэшце ўяўляеш Канагона, бо паспрабаваў ягонай працы». С прыкрасцю думаў ён, нібы пабіты, навобмацак валочачыся па штрэку ўслед за пражняком, які з ягонай лямпай, што цяпер аказалася на борце пярэдняй ваганеткі, у вачавіткі знікаў з-пад носа.